V pekle není lític. John Collier. Užití bájných postav ve fantastické literatuře, které se objevily již v průkopnických dílech Lorda Dunsanyho, posunul o krok dál anglický spisovatel John Collier, jehož někteří kritici označovali za následníka tohoto excentrického ira. Colliera fascinovaly zlé postavy, hlavně ďábel a jeho pekelní pomocníci a pomocnice, a vše prokládal typickým trpkým humorem. Sbírka jeho povídek Fancies and Goodnights získala historicky první cenu International Fantasy Award v roce 1952. Jeho ostatní příběhy vyšly v knihách Green Talk 1932 a The Devil and Al 7935. Román His Monkey Wife z roku 1930 byl Anthony Burgessem pochvalně označen za téměř klasický. Tento příběh o vyhnanci, cestovateli a badateli, jenž se vrací do Ameriky se svou chytrou šimpanzicí Emily, která ho přemluví ke svatbě, vyvolal po prvním vydání v USA bouři protichůdných názorů a v několika státech byla kniha málem zakázána. Když vášně opadly, ozvaly se mnohem uvážlivější hlasy, že se vlastně jedná o alegorii na potřebu člověka 20. století žít v souladu s divokou přírodou, i když je také samozřejmě možné, že šlo pouze o žertovnou jeudé esprit, typickou jak pro tehdejší dobu, tak pro autora. John Collier 1901 až 1980 se sice narodil v Anglii, ale v polovině 30. let se usadil v Americe. Živil se psaním scénářů pro Hollywood a mezi jeho díla patří filmy jako Sylvia Scarlett režiséra George Cukora 1935, Africká královna, natočená Johnem Hustonem podle románu C. S. Forestera 1952, či i Am a Camera, jehož producentem byl Henry Cornelius 1955. Nikdy ovšem nestratil zálibu v psaní žertovných fantastických příběhů, jimiž se proslavil. Nejraději psal o démonech a ďáblech, kteří zasahují do lidských záležitostí. Jeho nejznámějšími příběhy, které se často objevují v nejrůznějších antologiích, jsou Tus i Refute Beelzy o osudu těch, kteří nevěří v chlapečkova neviditelného kamaráda, a Dbotle Party o žertovných vylomeninách džina, který si vždy dělá, co se mu zlíbí. Povídka V pekle není lític se nese ve stejném duchu, ale není tolik známá. Byla jednou z povídek, které autorovi získaly ono prestižní ocenění a vydobily humorné fantazy stálé místo v moderní literatuře. Ve chvíli, kdy Einstein prohlásil, že prostor je konečný, ceny stavebních parcel jak v nebi, tak v pekle prudce vyletěly nahoru. Nespočet bezvýznamných démonů, kteří doposud poklidně přebývali ve špíně vzdálenějších pekelných provincií, bylo vyhnáno z jejich bědných chatrčí. Nedostávalo se jim prostředků, za něž by si koupili nové pozemečky za nové ceny, takže jim nezbývalo než emigrovat. Rozptýlili se po obyvatelných planetách našeho vesmíru, jeden z nich přicestoval kolem půlnoci v říjnu minulého roku do Londýna. Někteří andělé v obdobné situaci podnikli stejné kroky a jeden z nich shodou okolností sestoupil v tu samou hodinu do téhož severního předměstí. Bytosti tohoto řádu mají tu výsadu, že pokud na sebe berou lidskou podobu, mohou si zvolit pohlaví. V životě to už chodí tak, jak to chodí, a anděl i ďábel dobře vědí, co a jak, tudíž se oba rozhodli stát se mladou ženou kolem 21 let. Z čerta nebyl, jakmile se dotkl země, nikdo jiný než bruneta Bella Kimberly, a anděl se převtělil do neméně krásné blondýnky Evy Andersenové. Vzhledem k základním omezením vyplývajícím z jeho povahy není anděl schopen rozpoznat ďábelskost, a právě tak je pro temného démona naprosto nemožné pochopit andělskou čistotu. Popravdě řečeno, při takovém setkání, jaké se odehrálo v Lovnes Crescent v lesíku svatého Jana, je anděl nevinně přitahován tím, co se mu zdá být nadřazenou silou a prudkostí, zatímco ďábel zakouší rozkošný zájem, jaký je možno pocítit ve chvíli, kdy vám do chřípí vniká vůně jehněčí kotlety zvolna opékané na grilu. Dívky se navzájem oslovily a obě se té druhé optaly, zda neví poblíž o vhodném penzionu. Podobnost jejich potřeb u nich nejprve vyvolala srdečný smích. Potom se dohodli na tom, že si budou hledat bydlení společně a společně se nechají provázet štěstěnou. Bella navrhla, že je snad příliš pozdě na to, aby ve vší počestnosti žádali o ubytování, tudíž strávili noc procházkou po Hampstead Heath. Vyprávěli si o tom, jak si budou vydělávat na živobytí, kolik legrace si spolu užijí, o lásce a pak i o snídani, což není nikterak nepřirozený sled námětů k hovoru. V malém bistru na Hrath Street si dali ztracená vejce a následně si našli malý pokojík ve druhém poschodí v činžovní vile na Upper Park Road. Poté se vydali pátrat po zaměstnání. Bellu brzy přijali jako učitelku tance a Eva si s poněkud většími obtížemi zajistila budoucnost coby harfenistka v divadelním orchestru. Jakmile zařídili tyto záležitosti, začali se bavit tak jako jiná děvčata, špitali si a hyhněli se celé hodiny. Je pravda, že při některých z věcí, jež pronášela Bella, se Eva pířila od hlavy až k patě, svou tmavou přítelkyni si však již zamilovala a její opovážlivý humor jí připadal přímo neodolatelný. Přátelsky si rozdělili zásuvky v prádelníku a sdíleli téže lůžko, což ani jedna nepovažovala za nic mimořádného, dopadlo by to stejně, i kdyby navzájem znali svou skutečnou podstatu, neboť není neobvyklé, že dobro i zlo spává v jedné posteli, a bylo-li by tomu jinak, život by se stal pro některé z nás pekelně nudným. V tomto činžovním domě žil i mladý muž, stěží starší než Bella a Eva, jenž studoval architekturu a který zatím nepoznal lásku ani nic tomu podobného. Jmenoval se Harry Pettigrew a měl vlasy neurčité barvy, ani příliš tmavé, ani příliš světlé. Jeho prostředky byly značně omezené, bydlel v pokoji úplně nahoře, ne však tak vysoko nad ložnicí dvou dívek, aby neslyšel jejich tlumené chichotání až do pozdních hodin, kdy pomalu skládal učení. Toužil se jít dolů, zaklepat na jejich dveře a zeptat se, jakému vtipu se to smějí, ale příliš se styděl. Každopádně, bydlí-li tři takoví mladí lidé v témže domě, netrvá dlouho, než se seznámí. Jednou Bella zapomněla zamknout dveře koupelny. Důvodem musela být skutečnost, že v pekle nejsou žádné vany, a tudíž ani koupelny, následně tedy ani žádné dveře od koupelny. Byla neděle. Mladý muž sestupoval po schodech v županu. Došlo k delikátnímu fauxpas, při němž naštěstí nespatřil víc, než by si přál vidět kterýkoliv slušný mladík. Vycouval, jak jinak, velmi popleten, neboť neměl ani potuchy o přáních slušných mladých dívek. Jeho zmatek byl tak veliký, že při návratu nepočítal schody ani odpočívadla a vrazil do dveří, jež považoval za své. Objevil Evu ve třetí pozici mullerova cvičení břišních svalů a v ničem jiném. Andělé, jak každý člověk ví, jsou někdy díky své počestné nevinnosti, či snad tradiční jednoduchosti nebeských kostýmů mnohem méně zdrženlivý než písklata jejich temnějšího sesterstva. Eva si spěšně, avšak bez známek paniky, přehodila přes ramena přikrývku. Vypadáte značně rozrušeně, prohlásila. Není důvod být rozrušený. Chtěl jste něco? Ne. Řekl. Nechtěl. Popravdě řečeno, přišel jsem náhodou. Je od vás milé, že nekřičíte nebo že se na mě nezlobíte. Vyměnili si pár dalších zdvořilostí. Nakonec v sobě Harry nalezl tolik odvahy, že jí navrhl procházku po Hrath. Než stačila Eva odpovědět, vstoupila Bella a protože její neviděla, vybuchla smíchy. Co bys řekla, že se mně stalo? Potom jej zahlédla a stáhla se, dvojnásob rozpačitá. Toto poněkud ubralo na vytříbené přirozenosti druhé příhody, za kterouž to službu Harry nebyl tak vděčný, jak by mohl být, kdyby jen věděl, na kterou stranu a ze které strany se kloní jeho zalíbení. Pravda je taková, že kdykoliv jeden a ten samý mladý muž spatří za přesně týchž okolností ďábla a anděla v ženské podobě, v 50 či 55 případech ze 100 zvolí anděla, pokud jde o pohledného mladíka a pokud má dost času. Proto se také toho odpoledne na Hampstead Heath Harry obracel na Bellu s vlídnými slovy, ovšem pouze slovy, zatímco Evu rovněž častoval jistými pohledy. Belle netrvalo dlouho a dala si dvě a dvě dohromady. Těšila se na dlouhé období smrtelného hříchu s tímto přitažlivým mladým mužem a na to, že posléze odletí s jeho duší. Duše architekta, obzvlášť má-li silné sklony k palladianskému stylu, stojí za pěknou vilku na dvou třech akrech dobře situovaného pozemku v nejznamenitější čtvrti pekla. Dovedete si představit, jakou hanu zakusil démon bez domova, srovnat se dá snad jen se zuřivostí odmrštěné ženy. Zde přebývalo obojí v jednom těle. Každý den sledovala Harryho, jehož zanícení pro její světlovlasou družku rostlo, a pojala nápad, že přiberou do společenství čtvrtého. Měl by to být mladík téměř stejně snědý jako ona, kterého již poznala v tanečním sále a s nímž už byla dostatečně seznámena. Sdělila mu, že Eva pravděpodobně zdědí značnou sumu peněz. Tato zpráva společně s jejími světlými kadeřemi a bezelstným chováním mistru Dagovi celkem stačila. Žádal jen o vhodnou záminku, jak se s ní seznámit. Jen tak si hrát na galána by nikam nevedlo, nechala se slyšet Bella, protože už je celá na měkko a slintá z Harryho Pettigreva, který podle práva patří mně. Musíš mu vnuknout myšlenku, že ona ti to dovoluje. Pokud znám jeho lordstvo, rychle se bude klidit z cesty. Jistě si všimnete, že Bellin projev se vyznačoval výjimečnou vulgárností, což je obvyklý nedostatek ďáblů. Její taneční partner, jehož dobře obeznámila s ostny žárlivosti, si brzy našel způsob, jak je předvést Harrymu. Jedné neděle, ku příkladu, když se všichni procházeli stinnými zákoutími Kenwoodu, nechal Bellu pod jakousi záminkou zaostat vzadu s Harrym. Jakmile se on a Eva dostali o jednu či dvě zatáčky na klikaté cestě předně, natáhl paži za ní, aniž by se jí sebeméně dotkl, jinak by se ostře ohradila, ale tak to by měl Harry, až vyjde spoza ohví cesty, získat dojem, že spěšně odtahuje ruku dosud spočívající kolem jejího pasu. A nejen to, jednou nebo dvakrát učinil náhlý pohyb a tvářil se rozpačitě, když Harry vstoupil do pokoje, v němž ho jeho lstivá společnice zanechala s Evou o samotě. Neštítil se dokonce toho, že svými křivopřísežnými rty vydával tiché zvuky jako při líbání, kdykoliv za dveřmi zaslechl sokovy kroky. Při jedné příležitosti, když Bella odjela na víkend, zašel tak daleko, že Evě hodil do okna punčochu. Tentokrát se však přepočítal. Harryho, který se s Evou vracel z procházky, pohled na tuto ponožku tak rozrušil, že nemohl dále mlčky trpět. Namísto toho se nejprve zeptal, jako byl hostejně, čí by to mohlo být, načež se v něm vzedmula nashromážděná podezření uplynulých týdnů a on vybuchl. Bylo mu dopřáno nekonečné úlevy, naslouchal, jak je Eva upřímně, hodlivě, bezchybně a především andělsky vyvrací a popírá. Následovala pěkná malá scénka, v níž zjistili, že jejich láska se přiblížila dokonalosti. Jediným, co jí ve skutečnosti chybělo, byla úplnost, celistvost, což mnozí staří filosofové, několik svatých otců a všichni mladí milenci považují za základ. V povaze mužů je usilovat o dokonalost a v povaze andělů je dosáhnout jí. Náš mladý pár byl charakteristický, po krátkém přátelském rozhovoru se usnesli na tom, že by se měli pokusit dosíci dokonalosti v Evině pokoji ještě té noci, až celý dům usne. Pokud snad těm, kteří se chystají soudit, dokonalost sama nestačí, nechť si připomenou, že v nebi neexistuje nic takového jako sňatek či zásnuby a mezi studenty architektury pouze výjimečně. Avšak stalo se, že Bella se téhož odpoledne vrátila a setkala se se svým spojencem, aby mu poradila několik odvážných kroků, s jejichž pomocí by se jim podařilo dojít k netrpělivě očekávaným výsledkům. Nakonec se shodli na nejsmělejším ze všech, Bella ještě té noci navštíví Harryho v jeho pokoji a snělý tanečník se hraje roli Tarquina v Evině. Té noci, kolem půlnoci, se odebrali do Hampsteadu. Byla tma jako v ranci, měsíc vnovu, hvězdy halil opar, v pokojích podnájemníků se nesvítilo, protože spali, v Harryho pokoji bylo zhasnuto, poněvadž tam nebyl a v Evině rovněž, protože tam byl. Bella, která o tom neví, vychází nahoru, zjišťuje, že není přítomen a lehá si do postele, aby jej trošku překvapila, až se vrátí. Tanečník vstupuje o něco později, tápavě stoupá po schodišti a zastavuje se u Eviných dveří. Uvnitř zaslechne drmolení, což je ve skutečnosti náš mladý pár, navzájem vyjadřující obrovský obdiv nad dokonalostí dokonalosti. Usoudí, že se nachází o patro níž, vyjde výš, otevře dveře Harryho pokoje a potmě narazí na čekající Bellu, která, nadšena jeho entuziasmem, velmi přesvědčivě svede prohranou bitvu. Uplynulo několik hodin, během nichž ti dobří užívali štěstí, jež je odměnou počestnosti, a ti zlí iluze, jež je útěchou opaku. Za prvního náznaku svítání náš milý Harry věnoval své drahé velmi krásný projev díků, v němž jí řekl, že je anděl a že jej přivedla do samotného nebe. Bella a její komplic naopak hodlivě jeden druhého prokleli. Byli však přesto dostatečně realističtí, aby se usnesli na tom, že dobrá iluze je lepší než nic, a dohodli se, že svou chybu zvěční v nekonečné temnotě, avšak v tom, jak pevně věřím, nebyli tak docela úspěšní. Přeložila Agáta Kratochvílová.